الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون دي آيات كريمة کی په دې حصہ کې چې کومه حصہ ما ولوستله د عربو د یو غلط رواج او د یو غلط رسم رد کړي، هغه دا چې کله باغی حج او عمرې تتلل او احرام به واغستو حج او عمره به وکړو او یا بداو چې ور اوبوتلو سکار به کور کې پیښ شو نو په دروازه باندې راتلو، په دیوال برا ختلو یا به کور سوري کو د شا طرف نه براتلو او سوچې دا او نظریه دا وا چې مونږ چې په دې دروازه وتلو نو مونږ ګناګارو، اوس مونږ حج سره عمرې سره طواف سره پاک شوی یو، نو په دې دروازو مونږ لراتلل ټیک نه دي. الله تعالی د دغه رسم رد وکړو چې دا تاسو نیک کار غنی ولې سلبرو به ان تقتل بیوت من ظهورها، دا نیکی نه ده چې تاسو کوټو ته کورونو ته راځئ داغی د شاګانو نه د شا طرفونو نه، ولکن البر من اتقا، نیکی د هغه چا ده چ هغه ځان دو الله تعالی د نافرمانی نه ساتي، نیکی دا ده چې سړی د الله نافرمانی نه کوي. بخاری شریف کی حدیث دی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، د نارواو نه ځان ساته تلوی عبادت گزاری لوی مز گزاری لوی پرهیزګاری، وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کورونو ترازی دا غید دروازونا دا اللہ نا یرا لرئی کامیابی هم پدی کی دی. ما پا کم مناسبت ہوئی ان کو اصول شروع دی کنا بھائی، ما د کابل رام بابا رحمت الله علیه نه دا عبارت یاد کړی دی او بیا دا غی درست ما دا البرهان د زرکشی رحمه الله کې لیدل دی، اول جلد صفه 68 اول جلد صفه 68 اتش پیتو دوکم او یا هغه عبارت دا دی، باشر الامور من وجوه هلتی ينبغي ان تباشر ولا تعكس، عبارت ذل لکا العلم صید والکتابۃ قید. باشر الامور من وجوه التي ينبغي ان تباشر. کارونه کوي هغه طریقو باندې چې په کومه طریقه باندې هغه پکار دي. ولا تعكسوا الټواله مکه وای کوګواله مکه وای. لکه دلته اوس دی آیت نه څنګه خسته کلیه جوړه کړی ده. راتل کورونو ته په دروازو په کارو دی الټا راتلو نو کورم ځان الله خراب کی ځانم پکړاو کی او چې په دیوال راخی چې پر دې کور به تخکارې شي بل لم تکلیف ورکه ځانم په تکلیف کې کای. د دې آیت کریمه نه یو کلیه معلومه شوه چې یو کار کوي نو داغې د پارس اصول دی په اصول به کوي چې په هغه اصول نه کوي نو ځان بستړې کی او مقصد به حاصل نه کی. مثل تو مثلا کابر رام بابا رحمت الله علیه به فرمایل زمیداره یو کار دی اس خو ټریکټری دی هغه باندې کاروانده ده اخواب قلبی وی نو چې مړنې زمیدار بو قلبه به خپل ساتل دو غیان به ساتل ټول کال به اسی ساتل دا غرض ولا او کله ودا سی و چې یو غوی به یو زمیدار ساتو او بل بل زمیدار ساتو نو چې دو کارواندی رضی براغی یو بل تبیوی تمالا غیرا کا داشپاگ اتر رضی زمائیوی دا زباو کما بیا بزمون دا غیر تبوزی شپاگ اتر رضی بیا بتخبل ایوی پیو کی دا معاونت او مرست بایدی یو بل سرکوالا از گوری تاسو ایوی لیدلی دا ایوی کی یو د موټی طرفی برا اینیولی لان دی دا پالی طرفی اپ دی ایوی کی لگی دلی او غویانو تا جگا چی جخ کی مینس کی دا ایوی تڑلی سربان دی و توی پاگی تڑی دا نمون دی داری او سیز لاللہ رخ شول اغیب اوی زمیدار سڑیو خبر رام و رحمت اللہ علیہ اور زمیدارو تقریبا کابل رام کی لسم ایس از مکا دادا غا جیدانو لزیشی دا نها دنوروی ایوی صد آغاو اغیب اوی پالا لان دی موٹے باری اس کے یو سڑے رائشی سار نا غیان روان کی پٹی کی او د پالی طرف بره کی او د موټی طرف کته کی اٹے وو کری اون ارز بازارو مستڑی کی غیان مو مستڑی کی ارز بم خراب کی او پٹے وو اون کری. دا ولی باشر الامور من وجوه التي ينبغي ان تباشر ولا تعكس. کارونه په هغه طریقه کول غواړي چې په کومه طریقه کول غواړي کنه چې الټه شي کار بروان شي. لو بای دغه سی یاد ساته د الله تعالی کتاب قران کریم د دې یادول یو کار دی. دا غید پرم اصول دی اصول التفسیر په دغه اصول بدا کول غواړي اله بچې دنو اغا مقصد حاصلېږي. ربته معلوم کو زما د خبري باغ اصول مون شروع یو داغینا ارون مونگا اسماء د قران کریم د قران کریم نمونه داغي بیان کو او د دې تفصیل مکمل د اسماء او اتا تبیا کتابونو کی راشی او ګوره به ځان لا مشهور چې کوم نوم دی قران دغه نوم بارک صرف لګ وضاحت کول غواړم بیا مخکې زم ان شاء الله شاپور شیخ رحمت الله تعالی علی نصر المرجان صفحه 4 د قران د لفظ تحقیق قرأ الكتاب قرأ وقراءة وقرآنا واقتراءا مصدر قرأ امرازی قراءة امرازی قرآن امرازی اقتراء امرازی باب افتعال اے نتقا بالمکتوب فیه یو ذیم او طالعه وګوراتوس زمانا گاری اکرلی نطق بالمکتوب فیه چې کوم څه لیکل شوی دی پاغه نطق کول لوستل ویل او طالعه زمو معنا داغي مطالعه کول سټڈی جو ته تاسو وایي مطالعه خبرګام بابا رحمت الله علیه نما تدا عبارت یاد دی تمیز المعلوم عن المجهول مطالعه ستوي معلوم او مجهول بیلول کم طالب علم د فنون وی د شپینا د سحر مطالعه وکي او دارنگی شرعی علوم و فقہ اصول فقہ حدیث اصول حدیث نو مخکې نو مطالعه وکي نو دا پته وته لګي چې یاره په دې کتاب کې دې د ټکو باندې زه پوهېږم او په دې نه پوهېږم سار چې استاد شروع کی د چې په کوم باندې دې نه پوهېږي نه ته وګونه سلور کړي اجه پوهېږي نو الحمدلله دی وای اچھا مطالعہ نہ کہیں بس خواندہ و ناخواندہ برابر شود اتدا پتہ دے لئی پکم اٹھو کو زنو پویدم و پکم ازو پویدم او دا زما وینا دا دادا سر یادو ساتی کم طالب دا علم چھ دے مطالعہ نہ کہیں دے ظلم کی دوستا سارا دې مطالعه کی نو هغه چورته وي پټک سره او پويږي اچھا دني کړي نو استاد ډېر تنګي هدا ظالم شو استاد مظلوم شو ظالم محروم ګرځي نو الظلم ظلمات یوم القيامه نبی دې په تیار کې پاتې کی او کم استاد چې مطالعه نه کړي هم ظلم کوي سلطان المفسرین والمحدثین محمد یار باچا صاحب شیخ الحدیث دار القرآن پنج پیر ویش کالا اغا بخاری ویلی وا ویش کالا تا گلو لی وا او 37 سال دا حدیثو درس کر دیا گئی اغیب ویچ کم مدرس ویچ زو بی مطالعی کتاب وا نوی دی یا دروغ وی مطالعی کر دا سی ویچ دا با مطالعی نه کردی طالبانو بار اخپل مقام جوڑی او یادار چې دې حق د کتاب نه ادا کې ظلم کوي اېدا یې سره چې دې کنه دې درې ځل سبق وای یو ځل چې دې وای په دې وینا وینا کې دې شکی دا مې څنګه وای تعبیر دیم ځل کې بیا دا یې نه ورونه بدل کی دریم ځل کې صحیح کی امدل کسی کئی؟ صحیح کی دا مطالعی دا فائدہ دا چه تا بخبر چه دن تاسو تا آموس کنفرم ہوئی دو بھئی بس مطالع چه سڑیو کی اٹلی کی دا تعبیر بکوم دیو جنا د مطمئنی طالب مطمئنی او چې کله نی کړی نه دی بیا انګا بنګا جنګي چې خمولاینو یو ځلی بس وې شکیونه بل ځلی لونه خبر اور کی پته نه خبر اور کی ظلم بدوان نه کوه تبم ظلم نه کوي زبم ظلم نه کوي دغه خو ان شاء الله تعالی دغستا مطالعه چې بای سار لکم سبق را روان دی دغی تلاوت وکا کم سبق دی ویلې شوی دی هغه تکرار کوا دا تکرار چې دکو دا د بل دل د پاره مطالعه ده امو کتابونو کې وای مطالعه دا پکاره د استاد له هم او دا شاګرد له ورزې صحیح خبرې په کومې اس کې کوم او ډیر خپل خپل ټکی وتا استاذي استاذي دا مطالعه دا تعریف ځل لولې کا تمره خست خبره ده دا تر اوسه نه دا ورېدلې ما ته پته ده تمیز المعلوم یعنی المجهول دو مانا گانی دو قرآ دا قرآن دا اکرلی درم و قرآ الشیع قرآن و قرآن اے جمعهو و ضم بعضهو الى بعضین شتره گانا قرآ الشیع قرآن و قرآن اے جمعهو جمع کول و ضم بعضهو الى بعضین او ذری دزنو سر یوزائی کرو استاذ فکر دی ثلاثت قروع کی جتاسو شاشی حسامی مولئی وغیرہ کی دا مذہب حنفکم مرجحات وائی چی دا قرئن مراد حیز دینا چی طہر گن وجود آئین ذکر کوئی یو وجہ پائی کے دادا چی قرآ اپا مانا دا جمع رازی او د انتقال رازی هیڅ دې باندې او د حیث په وخت کې ویل جمع کیږي د بر نه او انتقال رازی او د طهر په وخت کې صرف جمع ده انتقال نه راجا بای دا یو مرجحت مرجحات نه وای استاد خیادی او زما په کې دا راځي کې دې سره دا جمع کیدل خبره کو چې لغت کې دا پدی معنی سر رازی اس مصطلح قرآن کریم تا قرآن وی ندادری والا مانا گانی چکم دی دا ماو تالا پکار دی چی دا پکی معلوم کو تو شاپر شیخ وی دا دا منجد نرقل کردی خانا منجد نو قرآن تا زک قرآن وی چی مطالعہ کردی شوی دی سوچ کوا مطالعہ کوری کی گا نا مطالعہ کنے شوے دے مطالعہ کی گی با او لستل شوے دے دلستو کتاب دے قرآن عربیل لعلکم تاقنون دلستو کتاب واضح جبا کی جتاسو پی اشائی قرآن عربیل دارنگی جمع کنے شوے دے کنا نو سپاری جمع دی نو سورتو نجمع دی نو آیاتو نجمع دی کلمات جمع دی نو حروف جمع دی نو ٹکی جمع دی دریوالا مرگانی بکی راستی کرانو استی دریوالا مرگانی بکی راستی مطالع نستل او جمع بلکن را جمع دی قرآن علم دی او نور اسمائی صفتی دی دا شیخ صاحب اکڑ دی نور اسمائی صفتی دی او قرآن علم دی لکه څنګه چې لفظ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمل جميع صفات الكمال المنزه عن صفات النقصان او نور صفاتینو منه دي رحمان رحیم اسو دواي اسمي صفتي ترمذي شریف کی حدیث پر تراش لو قران علم دي او نور اسمي صفتي دي او کثرت د اسماء او دلالت کی په عظمت د مسمى باندې دا نمونه تاسو تما ویلی دیو شاپور چې رحمت الله علیهم نصر مرجان صفا پنځم کی دا نمونه راوړی دی پنځه پنځوس د اتقان دا اتقان نا پینز پنزوس اڈیر پخکوری طرح سرے لیکلی دی بیتر برابر کری دی اصل مرجان کی بیدان لوگ ہو رہی امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر اول جلد صفحہ سوار لسم اول جلد صفحہ سوار لسم عبارت دان لولی کئی وللمفسرین فیه قولانی قرآن لمفسرین پدی کی دو قولون دی احدهما قول ابن عباس یود ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قول دی اغدا دی ان القرآن والقراءة واحد قرآن او قراءة دیکھ وحدت تی یو والدی کل خسران والخسارت واحد قرآن او قراءت خسران او دارنگی خسارت خسارہ میں اکڑا آوان والدلیل علی قوله فَإِذَا قَرَأْنَاو فَتَّبِ قُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاو فَتَّبِ قُرْآنَ احدهما قول ابن عباس ان القرآن والقراءة واحد كالخسران والخسارة واحد والدليل عليه قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه اي تلاوته اي فإذا تلوناه عليك فاتبع تلاوته إذا تلوناه عليك كالج من بتاباني قرآن الكريم قويو فاتبع تلاوته دليل التلاوت او دلستلو بسيش ذيم الثاني هو قول قتادة انه مصدر من قول القائل قرآن صيغة مصدر ده او ددي قول ده قائل ندجي قرأت الماء في الحوض اذا جمعته قرأت الماء في الحوض اذا جمعته حوض چدی کنا اغی توبر اپری دی داربے مطل دی قرأت الماء فی الحوض دا کلوی اذا جمعتو را جمعیک وقال سفیان ابن عینا سفیان ابن عینا وی سمی القرآن قرآنا قرآن تا قرآن ولی وی لأن الحروف جمعت فصارت کلمات حروف جمع کرنے شوالن دا اغینا سجور شوالن کلمات والکلمات جمعت فصارت آیات کلمات جمع شل داغین آیاتون جوڑ شل والآیات جمعت فصارت سورن آیاتون جمع شل داغین سورتون جوڑ شل والسور جمعت سورتون جمع شل فصارت قرآنن فصارت قرآنن ثم جمع فيه علوم الأولين والآخرين ثم جمعت فيه علوم الأولين والآخرين درنبانو او درستانو خلق علمون پدی کی راجب دی لیزی من کی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولو لی کئی او اس کو معلومات دور آسان دی بس نیٹ کے ورکہ زیبر تو خجدی ریزے کی دادے تلوڑی کا ما تیاد دیدا الحمدللہ من ارادا علم الاولین والآخرین من ارادا علم الاولین والآخرین فلیصور القرآن رنبنو درستنو علم چی دن غواری نو قرآن کریم دیواری راواری الحمدللہ قرآن کریم دیواری راواری فی نبو ما قبلکم فخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل كم سورتي سورتي حاميم سجدا سلیشتمی سپاری اخرنه مخ لا يأتيه الباطل نرازی قرآن کریم تدروج انتیا من بین یدیه ولا من خلفی د مخ کی طرف ددنا و ندرست طرف ددنا ان پیا کوئی خان مخ کی طرف نورست و نمخ کی در دماستا مخی تا کلمات مبارک دی جدی شاعت مانا پرتا دا نیسوک الفاظ غلط اولیشی دروجن کولیشی نیسوک مانا دروجن کولیشی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه دوسل اختم نمبر آیات سورة حامیم سجدہ مانا دیا دکڑی جی نرازی قرآن کریم تدروج انتیا دا مخ کی طرف ددنا او درست طرف ددنا مخ کی صدی اے کلمات مبارکا شاعت صدی مانا دا حدیث پاک را جی کا نا تا قرآن کریم ظاہرم دے و باطنم دے ظاہر ہم دے الفاظ مبارک دی او باطن ہم دے مانا دا رن توجیحات التبشکات شریف کی بیارہ جی بلکل واقعی الفاظ مبارک و داغیزی مواریم اللہ تعالیٰ غستنا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون اللہ تعالیٰ ویداد نصیحت کتاب داد شرافت کتاب میرا لے گلے دی او د دې حفاظت د پخپل قوم پخپل الله تعالی ریسو کی داری کوي سبحان الله انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون دې کې سوګره دو بدل نشي کولای سوکیدار ودشي غفلت کی شي نو غلاشی غلاو کی نو لا تاخذو سنۃ ولا نوم اللہ تعالی باندې خوب ناراضی جھوٹا پہ دو خوب ناراضی نو ولا نوم نو خوب پہ ناراضی لا تاخذو سنۃ اول سر گرن شی کنا بیا ستر کی پٹی گرا پٹی گی نو بیا دواڑا پڑشی تولو باندې غلا برائشی نو اول طرف او اخر ذکر قدامین ذیب کی قیاس کو لا تاخذ سنۃ سر کی دندواله بیا ستر کو پټواله بیا دواړه پټشي دکا غلب راش خوب ابن رازی نو یار سوکیدار نو زمانه ډیوټي راشه یو وا ډیوټي راشه یو وا اورانل مو بسغل راړل لا يظل ولا ينصى الله خطا کی گم نو نو الله تعالی باندې حرم ناراضی الله د نسیان نه پاک دی لا يظل ولا ينصى وکلا چوکیدار چې د ناس چلو کی سلاو کی سړو سرا بینیم بستاشی او نیم بزماشی او غلاو کا زبزان اخوا دی خواتم نا نا نا لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل الله شركتم نزان سرنا مني استاویا جی کنا سورتی یوبل آیات واما سورتی سبا دغه هم توي سورتی سبا وګورا وَرِضُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ مَعْبُودَانِ بَاطِلَوْا لَرَبِّ ازْمَكَ وَاسْمَانِ كِدَ اللَّهَ سَرَ بَرْخِدَارِ نِشْنِي وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ سُوْكِمْ دَادِيمْ نِشْتَرِي چَغَبْ پَكِ سَرْوَارُ وَالِي كَرِيدَ پَكِ بُلُ لَگَوَا بل چاہتا ساوالو کی ناغا بانے چیدن آغا آغا و سر بکی امدادی آغا چلوالو کی نو سر شریکتیشتے نو امدادیشتے خیال دیشتے آیت نمبر 22 اوجو کوا نو کلا دا سیوی کلا داسی چې زور اور پیرا شي نو تڑی نو سکیدار اتڑی نو غلاو کی نانا واللہ غالب علی امره ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ غالب دے اللہ مغلوب کی گنو واللہ غالب علی امره اللہ تعالی زور اور دے خپل کار سر تا خپل رسائیں سورتی یوسف سورتی یوسف اگر کنا بھائی اللہ غالب علی امره اللہ تعالی زور اور دے خپل کار بانی خپل کار خپل سر تر سی اللہ غالب دین اللہ مغلوب کی گنو ولکن اکثر الناس لا يعلمون یوشتم اللہ غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا يعلمون توجہ دیران توجہ دیران سوکیدار اللہ دی غفلت پہ ناراضی نو خوب پہ ناراضی نو حیرہ پہ ناراضی نو شریکتی و سرنشتے شریکتی و سرنشتے نو معاون و سرنشتے نو زور اور کیدن پہ سوک نشتے دی سنگ بتنا سو غلا چی دن آغاو کی چلول بھو کی نو کتو چرا قاتلان نار ڈاکوانو وی وشتو اغمر شو غلا وکړه لا الله تعالی باندې مرغم درځي فتا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وتوکل علی الحی الذی علامہ احمد شعیب خان صاحب هنده کې ځما او دا بیان د په بیان کې دا نکته ویل لري زبردست باندې خوشی اته می ویل اړې مزداري سمات می وی توکل علی الحی الذی لا یموت زان سپار په جندی اغزاد باندې چې مرګ په ناراضی سورۃ فرقان آیت نمبر دی نور لسم سی پارا آیت 58 وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبيرا الله تعالی بخبرو بندگانو باندې خبردار دي د الفاظو زمواریم اغسته ده او معناهم ولی اسم للنظم والمعنى جميعا كان او التطويل للنظم وللفظ نو اذا كان لفظ لغت کی ربی توی کنه اکلت التمره تو لفظت النواتا نو نظم په لغت کې ملغلر او پویلو توی گویا کې دا کلمات او دا ټکی ملغلری تعبیر تی په ملغلر سره کوي اصول فقه فقها داسې ادب دا کی دا بیا ادب جی کنه د فقه د اصول فقه دشمن شي هغه دومره ادب دا کی تعبیر په لفظ سره نه کوي نظم سره کوي لنظم او معنا جميعا او د معنا هغه کوم څوک اخوا دی خو نشي کولای ښا ولدا معنا غانی به کولی ستری به ورزون دیګیا به څوک با غلطی معنا غانی کوي خو د رسول الله اسلام هغه حدیث باندې زمون ایمان دی چې همیشه به یو ډله موجود دی یو ډله به موجود دی او غیبه د قران کریم نا ينف شری ينفون عنه تحریف الغالب وانتحال المبطلين د غالیانو تحریفات هغه با نفیکای او دارنګ ځان تر اخکل چې غلط مطلب بیانای لکه شیعاګانو مرجل بحر سری مرجل بحر بحرانی یلتقیان بینو ما برزخ اللہ ابغیان تا دا بلا زامن دی تاسی تفسیر کئی چاہا تفسیر بر رائے دی که دینا مراد حسن و حسین دی زان دا تفسیرو نا کئی اولی گیا دی یو برے لے ہو مانگ نبی سب رحمت اللہ علیہ سر درس کیو عمر اچ روی دا غزوه او اچرا لاهور سره ځای دی عبد التواب نومي او نبي سي رحمت الله عليه او عبد الشيطان دي خبر له ډېر ګندا عقيده او نظريه وا غلطي معناګانې به کول راغله او بیان وکاو بلګري ولته زو خپل روم تل خو غي به رسو دا داغه تذکره وکړه بیا غوې چې تاسو ته اوس دا ثابتو ما چې رسول الله رازقم دی او رسول الله غیب دان دی استغفر الله دلیل څه دی اوس دا دلیل ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها صبر سوال چې دی رزق په الله دی یا لو مستقرها او مستودعها الله ته د پاتې کېدو د دمیزې معلوم دی کل فی کتاب مبین دا ټول په قران کې دی قران په نبی اسلام راغلی جو اگر راضی کوم دی واغه چې دنو یا لو مستقر او مستودع او هغه ګن شه دی پنجاب او بس جی ګورې نو ګندنه بغډیر دی ګره لکه عام چې ګورې نو بریلیان دی قادیانان دی روافشی دی ارس ته ماشاء الله سبحان الله ارس ته ماشاء الله سبحان الله اوس دا دور ظالم دی دغه دی کتاب مبین علم د الله تعالی مراد لوح محفوظ اده کتاب نه دار واغ دی اوی دا په نبی اسلام راغلی نبی اسلام غیب دانوم دی راځه جواب دیواری دی کنه الله به اقبال ویلی او ډیر خی ویلی داسې مولیانو په باره کې زمن بر صوفی او مولا سلامي الله بیا ګوره چې کلیات کې بلته ترش زمن بر صوفی او مولا سلامي کې ا تبلیغ مې کر دین مارا ولی تاویل شادر حیرت انداخت خدا او جبرائیل او مصطفی را ادي حضور دې زمن بر صوفی او مولا سلام اغه پیر صاحب اغه مولا صاحب ته زمادری لشت سلام دی چې ا تبلیغ مې کر دین مہاراج زمون د دین تبلیغ کئ ولی تاویل شادر حیرت انداخت خدا غمان اگر په حیرانتیا کې ورځي خدا او جبرائیل او مصطفی را الله او چې زماده کتاب خدا مطلب نه دی رسول الله ته جپته لګی چې ما باندې راغلی کتاب خدا مطلب نه وو جبرائیل السلام ته جپته لګی او چې ما کوم کتاب راوړو ظالم دای خدا مطلب نه وو ما ته ویل لیکنه باز کد غماس په مونګل ناس ته هیڅ پروا نشته باز کد غماس په مونګل ناس ته هیڅ پروا نشته ما د زله په خو با تورار ولا ساتري بس اللہ تعالیٰ افراد پیدا کئی نئی ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی اللہ میں اقبال ہوئی ذرا دے اقبال ازبکی نا امید انیم کاشتکاری چی وہ طریقہ نا ازبکا زرخیز ہے لکھا نو وطر بکول غواری نو بیان بکول غواری ازبکا زرخیز ہے دیکھیں پیداوار کی او نم کده سی واغستری شی زما توجی چه بھائی تعلیم تعلمو که خو اللہ تا جڑاو فریادو بی چه اللہ زماری تعلیم تعلم کی اثر کا او دے پویا کا او پسی شاہ تداو بی او دا ازبک ازر خیز ارلی که زرغونہ کی گی تاسو که زرغونہ کی گی یاد رکنا توجی زما توجی پکی دادا او دینے لیکو نئی ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی دا زرخیز از مکہ دا زرغونا پا کی گی بیا لا یأتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفی یو مانا میں اکڑا کہنا من بین یدیه ولا من خلف لی الفاظ سو غلط ولیشی لی مانا سو غلط ولیشی او من بین یدیه ولا من خلفه من بین یدیه تروسه پوری چې شوی دی او قران کریم خبر ورکړی دی دا من بین یدیه شو آینده چې سکیږي او قران کریم خبر ورکړی دی اقتربت الساعه وانشق القمر قران خبر ورکړی دی شق القمر واقعا اندوانی منی او انګريز والا هغه مرچ او په دا وخت کې دا شوی ولک ادم علي دلیوا رسول الله صلوات والسلام معجزہ وا او دا په کیا غارته بیا غاړي پس کی دي ادو ټوټې شو او یو د نبی اسلام په یو دستوري کې راغله تبل وبل دا خلک وسره جاړي خزي طارق جان دی ان کې او ما ادو ټوټې شو نو یو د رسول الله اسلام په یو دستوري کې نن وتا بل په بل کې نن وتا دا خلک چې دی واه جاړي پیړا دا په ځان نشي شي دګي دی ځان نشي شي ټکای لا یاتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید افسوس ببندی صوفیوم اللہ اسیری حیات از حکمتی قرآن گیری ببندی صوفیوم اللہ اسیری حیات از حکمتی قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزینیس کہ از یاسین او آساب میری د سوپی سے پدام کی راگیری د ناکار مولا سے پدام کی راگیری او قرآن پا جن سرد اقبل جن برابر نکو ببندی صوفیو ملا اسیری حیات تا لگ بار شیر ندی حیات از حکمتی قرآن گیری جن دید پا قرآن برابر نکو با آیاتش ترا کاری جو زیدیس د آیاتونو د قران سره د بل کار نشته دی بل ضایو کار دی چې سره یاسین وته وایا سوره یاسین یاد کړي ساده پاسانه وکړي دا صرف دې پر راغلي کتابو توحید کو سمجھتا نہیں مفتی بنا تو کیا ہوا توحید کو سمجھتا نہیں مفتی بنا تو کیا ہوا دل بدعت سے پاک نہیں صوفی بنا تو کیا ہوا راشه قران تکینا واورا واخواڑا وا که حقت دبا نخکارانا شو بالکل سیدا او پاتش ودا استا سڑے دا قرآن نمالی کئی معلومی کی دا استا دوست ندی استا دوست ندی اے بسا ابلیس آدم روئے اس پس بہر دستے نبایت داد دست ہر چال اللہ اس فلاس کی ورکو ندی پکار خطا نشی لاقودن لهم صراطک المستقیم زبدی تستا په نیغلار کې نم نیغلار صدا قرآن کریم دی اغه نه منا کو نو اغه انسیوم کوي اغه جنیم کوي نو فکر او کا سوچ او کا من په خپل دروازه او جاړي ماناګانی دو مليانو اوریدلې دي لګا مولا سي بدل تمانا به کولا فريقا كذبت و فريقا تقتلوا یو ډلې په تاسو کې تکذیب شروع کو او یو ډلې په تاسو کې قتل اول شروع مې دا جز اوس پدی نه پويږي دا دوړ علی په انبیو کې جوړ شوی کې دا په دیکي دا خو د انبیو چې وسمه په رسیدو او به وځو چې وس په نو وینم د سرخو نو هغه بدی تر وروي تاسو کې یو ډلې تکذیب شروع کو یو ډلې په تاسو کې قتل او شروع اوس مرده او باندې نه فوقکم دا لاندې باندې نه پاسا چوره او باندې نه فوقکم ای باندې باندې پاسا چي یو خدای دې پیګه دې دا مانه چې باندې نه فوقکم صبر جدا دا مونږ تاسو د پاسه وو مضبوط اسمانونه جوړ کړی دي انده در حفظه بوی راتلمه پولوڈ سپیکر ترجمه ہوا داستی پور شروع کڑی بھی کن امونگم ترجمه کن امیانو بوتا ہوئی تاست ترجمه شروع کئی کن امونگ تکی بیالتا مزا تاسو رات شروع کئی بچو شروع کئی من سلالت امام پخپل آڑیو علاقات خالم انسان من سلالت من پیدا کرده انسان دخلاسی خاتی نا خلاسه تکیو کن خلاسه تکی دیده روی دخلاسی خاتی نا دا پتا اوس نه لگی ده چې دا اوس خلاصه تکی ده خلاصه مانا خو نا چوڑ شوی کن نوې دخلا شي خاطی ده یو مطلب له سرایر کله چې کټونه زاړ شي سرایر جمع د سریر نه دا کله چې رازو نخکار شي یو مطلب له سرایر یو ما یو ملګری ناستو وی مولا ترجمه کوله مولا صاحب وی انظروا الی ثمره و ینعی می وو تو ګوري او نو ور کوله تو ګوري وی ور کوله تنه ور کوله تا غو خیال دا چې دا منع هی ټکی دی الګی دا منع هی نه ینعی هی دی ینع فخذو توي چی خونه میو مور کوي دا میو سوق پیدا کی پدې کې الله او بیا د الله تعالی دا غي خغول زړول پخول سبحان الله سمي وي پټک میو کو اوهو پخول خغول زړول ستور اس کو مې نور الله پیدا کړ دین پخې کی وسره هم زړی کی وسره هم پخې وسره انظروا الى ثمره وينعي وینعی او خوالت مرادی ورزوان من اللہ اکبر فرزوان پرشتد اللہ نلوی ادھا چوتی خود دخل کرا سوئی تی رزوان پرشتد اللہ نلوی ادھا بی دا فضیلتی جزی دی دا فضیلتی جزی دی التا ورزوان من اللہ دا اللہ تعالی لکا رضا منتیا اغا ام دیر میشه دی دا غٹو دلویو هر سلوی کنا اللہ تعالی لوی ذات دا اغا لکا رضا منتیا اغا ام دیر غورا دا معمولی گونی کار دیو کوچه اللہ دن پی راضی شو خدا جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں صدا میں خدا سے خدا چاہتا ہوں بابا چلازی ہوئی اللہ نا اللہ تعالی وقتل دی اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری سارا جہان ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے مدی نظر بس مرضی رحمان چاہیے اسی نظر کو دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے تالیکل نن دیکھا زاللہ پریدہ ماں سرخو باتی واس نکا ابائی لا یأتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفی چس شوی دی او ویلی دی ام ٹک بالکل ٹک او چس کی گی اذا الشمس کفرت اذا النجوم کدرت اذا السماء شقت اذا السماء فطرت اذا الوحوش حشرت بالکل سوک مور راوڑے نشترے چھے اگا دی کی درو جنتیا راوڑی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفی سنگا با دی کی درو جنتیا تنزیل من حکیم حمید تنزیل من حکیم حمید دا حکیم ذات در براغلی اب دا حکمت نخالیوی دا حمید ذات در براغلی اگر کی سوک درو جنتیا ثابت کی بیا خواہ حمید دشو یا خو بدا بدوی لکی گی چی دان ملی شوی تاویری دی دان لکی گی ہوتی ہوئے اللہ حکیم دے اللہ حمید دے دا اللہ تعالیٰ کی کب نسوک الفاظ خطا کولیشی نسوک مرا خطا کولیشی نا پا تیرو کسو خطا واتیا ویلیشی نا پا آئندہ کسو خطا واتیا ویلیشی او خطا ویلیشی اب آئی دیکھئے بھائی دا قرآن کریم ذوق گو رہا قند گو رہا مزا گو رہا بھائی وہ اخوالا ہم تو کچھ نہیں لیکن کچھ تو دیکھا ہے تم نے تو کچھ دیکھا بھی نہیں ہے اور دا اس شکم اکابر دی مشایخ تقریری مپریدہ زان رسوا دستم زان رسوا ابائی زان حاضروا ازان ہوتا رسوا یادو امو یادو البواری ارحال لفظ قرآن کی مسوتا ہو جیہاد کول دعا دا تفسیر کبیر نا یوکمی بل شاہ پورشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوئی کنا شاہ پورشی رحمت اللہ علیہ فرمائل منچی تکالا درس کاؤ اللہ اللہ اللہ اللہ بیتا مانا درس کو پر استازان سر بیس طرح کیوں تھا نفر مرجان بیانا ماتا بے چشمو ملاوی چشمو ملاتو ہوا ہے سنگا دک کسنا کسنگا چی زمان سلیمان ناس دا غلی کسی دیگر ناس کو ہوا اللہ چشمو ملاتو ہوا ہے مبوجی دا سرے آئی بادرہ شاباس شاباس بادرہ دا دری توجیحات مطالعہ لستل او جمع نو پو تفسیر کبیر نے دوی میں حوالہ ویلا تائید داغی حوالہ میں درک للا قلندر حرچ گوید بات ازدید گوید ابو ویسا شاسر رحمت اللہ علیہ وی ویزا حوالہ خپلہ گورا او ایما نظم کوشش دا کو ما چخپلہ حوالہ پیدا کما او تا او ایما تا رہ خود ارکو ما تا لے بیا گورا کم دے ترسید رو عبارتو والکلمات جمعت فصارت آیات والآیات جمعت فائکنا والآیات جمعت علوم الاولین والآخرین علوم الاولین دیدن اللہم کانا من اراد علم الاولین والآخرین فلیثور القرآن ابن مسعود سے پہلے بھی کانا او پدیل اللہم مخی فالحاصل ان اشتقاق لفظ القرآن حاصل دادی چد لفظ قرآن اشتقاق اما من التلاوت او من الجمعیت یاد تلاوت تے لستل یاد جمعیت تے جمعوالے او پدی کی ہم لستری کی گی ہم او پدی کی مزانین جمع دی احکام جمع دی قصص جمع دی حروف کلمات سورت سور او داسی پر را جمع دی زکوت قرآن ہوئی سنگا بھی خوان دی در کو کتو ہے چیتا پورن سر ربط پورنے ربط روان دی بل سنہ دے ما چکم اسما ذکر کړو پای کې مشهور نوم قران وو او دا اصول روانو پای باندې خبره کوله نو قران ته کې وضاحت وکړه امام رازی یو ځای سویلی دی تا ته واما ځان له خپل په کې وګوري بیا ځان له په کې خپل وګوري چې کوم ځای کې ځان له پیدا کنيټ کې ورکا بیا قران قاف ته رید حمزه د نون سب داغی او سب چدنو استادی وی او ست تدبر او سوچ او فکر پکې کوا اولنې قران چې کوم مشهور نوم د دې کتاب دی منزل علی الرسول دې کې اولنې ټکی صدې حرف قاف دی سشری قاف دا د قرب نه دی څنګه دی قرب نزدېکت او دا کتابم سبب د نزدېکت ته الله تعالی ته ابای ظاهر الاعمال کې شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمت الله تعالی علیه اغه دا ذکر کړنه دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه الله تعالی په خوب کې دا الله تعالی ته بنده په سزيات نزدیکی زمو په کتاب باندې او دا هغه حدیث معنا دا هغه حدیث معنا دا تاسو ما ته نشي نزدیکی تاسو نشي نزدیکی دی الله تعالی ته او یو سیز بانی زیاد داغی نکم چی دا اللہ و تعالی دا ذات تخپل راغلی دی خپل راوکی دی اچھا قرآنی کریم دی یا اللہ پو پوی سرک پو بغیر دا پوی دوڑ سر بھئی الفاظی هم دا برکت تی مارا تبیری دی مانا هم دا برکت تا مانا هم یادو نگواری قاف قرب تا اشارا ہو گیا دیم پکی ری دا ری رحمت تا اشارا نو قرآنی کریم سبب دا رحمت تی کن رحمتو نو دیکن نغواړي چې پتا رحمتونه نازل شي نغواړي چې ستاکور کې رحمتونه شي لعلکم ترحمون هدا و رحمه دریم حمزه دی حمزه د انعام نه دی کنه دا د الله انعام نه دی صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين پام دیو الله نعمتونه کړ دي الله تعالی دا نعمت په کړه دی کنه رسول الله صلی الله علیه و سلم نعمت دا کتاب نعمت فاصبحتم بنعمته اخوانا تم دا الله تعالی دی کتاب نومونو کې نوم دی اخر په کې نوم دی نو نور دی کنه نو نور نه دی او نو نعمت نه دی نو علوم د نبوت نه دی قرب غواړي رحمتونه غواړي انعامات غواړي او نور رڼا غواړي هغه دا کتاب دی پندې درک مزه درکړه لږه فدر کته وتی سټم وګوري دا وکی کتاب به خپل کی ان شاء الله تعالی هو جائے گا هو جائے گا یو مضمون شاپور شیخ رحمت الله تعالی علیہ نصر المرجان کی وما صبحباني شرل دي وما صبحباني انتخابات زمنگا سرکاری بورڈ داغی چمنکم نصاب دے الحمدللہ بہترین نصاب آئی کی منتخبات الاتقان او پای کې د نبی صلی الله علیه و سلم رسائل دي دا بیا زه په وړه دوره کې تما سره الحمدلله ثم الحمدلله ټول به ختم کړی دا چې پتا ده ا بھائی دا قران کریم جمواله وما صفحه کې سبب د جمع کولو د قران او بیا په یو قراءت باندې تقرر دا ډیره مهمه خبره ده منکرین حدیث د حدیث سره انکار کوي په دې طریقې باندې قران کریم دا تاسو سره جمع دي دا کم ځای نه دا وایي دا کم ځای نه دا ډیره فتنې دي وایینو فتنہ پکی دا غم لیا فتنہ دا ناغی کی منگا منتخبات الاتقان دا چکم نصاب کے ننباسل دی دا غی صفحہ دا دا هم دل درک د نصر مرجان کنه شیمه صفحه وما او د دې صفحه 41 صفحه اتقان نه راغست دي النوع الثامن عشر في جمعه وترتيبه حاصل اداري وتوجيشا جمع القرآن ثلاث مرات قرآن کریم دری زلا جمع کڑے شوی دسو زلا دری زلا احداها بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر زمانہ ہم قرآن کریم دا جمع کڑے شوی دے او بخاری و مسلم شریف کی حدیث تھی زید بن ثابت سے کنا عند رسول اللہ نؤلف القرآن من الرقاع منگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرو او منگا غزوہ ذات الرقاع تتستو برائشی کپڑو بانی و ٹکڑو بانی لکل شویو مختلف او بیا د بهقی دا قول ذکر کړ دی یشبه ان یکون ان المراد به تالیف ما نزل من الايات المتفرقه في صورها وجمعها فيها باشاره النبي صلى الله عليه وسلم لکه ما چې پرونده استویر رسول اسلام به اشاره کوله دا آیت دی دی ولګوي دا دی سره ولګوي دا دی سره ولګوي دا سی دا سورۃ دی دی کی او سورت انفال او توبه زکه صحابه لګوري چې مضمون یې وشاو خبره دادا چې دا آیاتونه او دا سورت دا توقیفی دی بس توقیفی دی دې کې چلو ول بکوا دیم زل د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ او زمانہ کی او هغه وګړه واقعا دا امام بخاری رحم الله خپل صحیح کی ذکر کړي امام احمد بن حنبل مستدی احمد کی ذکر کړي زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ وی ارسل الی ابو بکر او بکر سے ما ته سوال جواب کو مقتل اهل الیمامه یمامی والا سر چې کم جنگو فارض مدکی چرالم فاذا عمر بن الخطاب عنده او بکر سیدی عمر شبم دی فقال ابو بکر ابو بکر ما توي ان عمر اتاني سبحان الله عمر راغي فقال وي عمر وي ان القتل قد استحر بقراء القران قاریان دو قران کریم حافظان عالمان دو قران کریم جنگرم دی یمامی شهیدان شپل و انی اخشى او زیریگم یریگم ان یستحر القتل بالقراء في المواطن کدک کسی جنگو نئی آریان شہیدان کی گی فیذهب کثیر من القرآن قرآن چی تلن دی اللہ بندو بس کی گنا انہا رحم نظر اللہ ذکر و انہا و انی ارا او بکر سے بوی عمر را تویچ زمارا ادادا ان تأمر بجمع القرآن زیب زیب خوری کلی شوی دی دا یو دیتا راجا بکول غواری فقلت لعمر او بکر سوی ما عمر تاوی کیف تفعل شیئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم آکار سنگا کئی چی رسول الله نے دکڑے صلی اللہ علیہ وسلم قال عمر هو والله خیر دیکھ خیر دی دا لی دین دی پی دین ندی فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك او توفي خپل کارو نه قياس کوي عليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين چې په دین کې هغه سکارو کې صحابه هغه زموږ استاد لپاره دي نبی اسلام ویری دي او بدعت وې دي تا چې هغه خير القرون زمانه کې نه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم او حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عليه تفسير د سوره احقاف کې اہل سنت والجماعت چې کم تعریف کړ دې اما اهل سنت والجماعه فیقولو دا فی کل فعل و قول لم یثبت عن الصحابة هو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه إذ لم يتركوا خصة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. اعتماد خبری کا نا ال طبقت لا واڑی بھائی وی گورا چ پگے نوزی مواری سورۃ احقاف کی لو کان خیر خدا قران کریم خوے نو تاسو بنے وڑا دے شوے دغا آیات کریم باندې او مخ کی تفسیر کی راوی گورے آیات باندې خاص زیادہ کنا مخ کی سورۃ احقاف تفسیر چگوری سورۃ ابن کثیر چگوری احقاف تفسیر دغا آیات راڑی دا خبر بکئی اصل تی آیت لاندی گوری دادا کی پاکی دلو اما آل السنت والجماعت فیقولون کل قول و فعل آل السنت والجماعت کوئی چی ہر کار ار خبرہ چی دا رسول اللہ نصابت نینو اغا بدعات زکا کدا خیر وی تبغی کڑے وی یا رسول اللہ مدد یا محمد مدد یا فلان یا فلان نشتر دا دا سی کم کارون چی کم بدعات تی ناغم ان پتا یہ بائی دیرات کون او بیا ان شاء الله تا تدازو باسو نزه په ځای کومه حذیفه رضی الله تعالی عنہ حذیفه صاحب حذیفه بن الیمان حذیفه بن الیمان حذیفه بن الیمان صاحب السر رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول علیه الصلاۃ والسلام پر رازدار صحابو باندې مشهور دي رازدار صحابي دي عمر سے بد تک چې دی بچا جنازي لرته عمر سے بد تک شي منافق دي ته هو دلوي نظم والا دتا بے کتا دا اللہ بے عیار کر دو رہے ہو آغا حذیفہ سے چی اوزل نونائی تیو گر دیلا آئی رواغ استا سب اسر کی مسر کی آئی او خوڑا خادم والا ٹیلا ورک والا وی دی خلق و توبہ دی خکارشی مختلف خلق راغ لے دی ایو تاوی اترکو سنت حبیبی لہا اولائی الحمقا دی کمقرد و جنا تخفل پیغمبر سنت نپریدم دغه حذیفه سے وی کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها وخذوا بطريق من كان قبلكم الاعتصام کے امام شاطبی رحم الله ذکر کړی دی سنت اور بدعت رسالت دا مفتی شفیع رحم الله دا غی دراست دی اما ته یاد دی الحمدللہ کل عبادت ہر اغا عبادت لم يتعبد اصحاب رسول اللہ چھتا اللہ دا پیغمبر صحابوں نے دیکھڑے فلا تعبدوا اخوال اللہ نشئی فلا تعبدوا کل عبادت لم يتعبد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوا وخذوا بطریق من کان قبلکم صحابو طریق راونی سی وخذوا بطریق من کان قبلکم فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ اے دا مسلمانان و جماعتا دا اللہ تعالیٰ نے ہو یری گئی فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالًا اغیدی رسطنون دا خبری جائرے دے پرے گو دے شکر دے قرآن کریم دا جمع کرے دے اوور اوتاس خود دی لیکو قل قل عبادت لم يتعبد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها وخذوا بطریق من کان قبلکم فاتقوا اللہ یا معاشر المسلمین فإن الاول لم يدع للآخر مقالا فإن الاول یاد بھائی کی کہنا انشاءاللہ فإن الاول لم يدع للآخر مقالا عمر صاحب چدا خبر اکڑا بکر سے وہی بس فلم یزل یراجعنی حتی شرح اللہ صدری لذالکا ورأيت في ذلك الذي رأى عمر يا رأي عمر زمام ذكر الى رقم چرای د چاده د عمر ده زید سے وی او بکر راتوی انك شاب عاقل تزوانی اخیاری لا نتهمك فتابر زمبد گبانی منشته ده وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تا رسول الله له وحی نکلی دا فتتبع القران فاجمعه شاب قران وګورا او دا په نسخه کې راځه بکا زید سے وی فوالله لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما کان اثقل علی مما امرنی به من جمع القران وی کراته ویل وی چې دا غرد یو ځای نه بل ځای ثوړه د دې غرور نه پیدا کار راته آسانو او قران جب کله درې ځان دی وایي د کنه وایي قلت یماته کیف تفعلان شیء لم يفعل رسول الله رسول الله څنګه هغه کار کوي چې رسول الله نه کړي قال هو والله خير فلم يزل ابو بکر يراجعني حتى شرح لا صدري للذي شرح شرح ابي صدر ابي بكر وعمر فتطبعت القران اجمعه من العصب تكجر دغنا واللخاف دا سپينه غطا بکر چوتو صدور الرجال وجدت اخر سوره التوبه مع ابي خزيمه الانصاري لم اجدها مع غيرهم لقد جاءكم رسول حتى خاتمه براءه مطلب داري چې لیکل شوی د سره یاد هډې روتاوه لیکلو خبره ده په تواتر د قران کریم کې څو فرق نه راځي فکانت الصحف عند ابي بكر دغه صحیفي او بکر سره حتا توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصه بنت عمر یاد حفصه سره وي دریم ځل احادیث بیا راوړل دي بیا دریم ځل عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه جمع کړی دي او مختلف قراتونو سره جمع مخ کی بیا دې قراتونو کې صحابه یو بل سره مختلف کېدلو جنگونه کول نو بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ تفصیل بل اشاره شاشه تا عثمان رضی الله تعالی عنہ بیا په یو قرات باندې چې دغه جمع کړی دي او قراتونو ټول شته دي او د مشهور چې کوم قرات ته دغه ویل کیږي دا به ویل کیږي او زکه مجددی الفسانی وای مجددی الفسانی رحمت الله علیه هغه فرمایي اگر عثمان مطعون شد ما د قائد محترم سے خپل شیخ داغی نما دا عبارت یاد درته دا سپال پا مخامخ بانی اگر عثمان مطعون شد قرآن نیز مطعون شد زیران چی جمع قرآن از عثمان اس کچر تا عثمان بانی سو بدر شروع کی نو قرآن با دی هم بیا مطعون شی زکا چی قرآن کریم پا دی تر سر دا کم چی جمع زمان استا بخی تپروتے دا دا عثمان رضی اللہ تعالی جمع دا خبر پیش وی اور استم شیخ سب رحمت اللہ تعالی علی اغم لکلی دی امداد الحسن اتنا کل کری دی کہ پا عثمان سے بد نو آئے یا پا قرآن بانی بد ہوئے نو پا آزان دا عثمان سے بانی بوم بد ویلو آئے کیا نا تاب ام ویلو آئے اتنے چاہی دا بدت ہوئے اگر تفریق پا لکی کرنے رکھو نے تفریق گئی الاصول اندادے کی بدل نو بوری خنور کے راتو نو مسکی نو آئے خقاری سے آو جوازی قوانین باندې په کوم نه استعمالای دا الاتقان دی الاتقان دا خیال اوس دغه زمان سيتي رحم الله او پدې کې لیکلي دي صفا دریش پیتو 63 اول جلد ابائی تا چل لگا تفسیر کبیر سے شو لابی تفسیر کبیر میں لکھا لیا لیا لیا کسر کبیر تبه کله کله خطا کی دواله بار کبیر اول جلد ریش په تلا تجوز الصلاه بالقراءات الشاذة او د دې چې دن هغه 221 زهرا ټما کله کله چې کیسه لیدا دا یو حواله چا دا تفسیر کبیر کا دا به دغه بار تر غسل دا دغه حواله دا 221 دوسوا یویش دا دې 221 چه قرات شاذ مساله لا تجوز القرات بالشاذ نقل ابن عبد البر الاجماع على ذلك لكن ذكر الموهوب الجزري جوازا في غير الصلاه غير دمس کی جائز تد جائز دے ہمس کی بدانہ والے کا اس بپتی عام مشہور قرات والے کا ہے تائی بارز اللہ تولی کا یو دای کی یو قاری سے رخل قاری دی ایا لته له ما اجو الحمد جو شروع ور واچولا خپل قراتونه کول السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قاری سے مشهور قرات کا منځ شو به خلکو ته اعلان وکم ایسه نه چې توس فساد جوړ نشي. ما په نورو قراتن بانی مسجدن هغه جائز نه دی. فقهاء کرام لیکلي محدثین لیکلي دي زکه دا په یو قرات چې راځه بشوي د لپاره د پد فساد دین تبه الحمد شروع کی اچھا خپل قراتن به شروع کی امیان بو چې راشه او ګور قران بدل کو والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی تبع مالکڑی عادل تبه خلکو باندې مال راکاږي دي اوی وبل څه شروع کی لگا چراشه وګورئ د پکې لا بل شر قران وای دا لاسنګ قران برکت قران وی فتې مې جوړا اسات باندې جوړای کم چې مشهور قرات ته هغه بکای 221 صفحه د اتقان جلد اول او تفسیر کبیر 63 صفحه پتاو دا علم دی وبل پتاو ټول لیکلی دي تارنګي اخیرانه وی محدث سید احمد سیب هغه په شرحه د ترمذی کې لیکلی تحفته المعیکی علي ترمذی پای کې لیکلی دي نور قراتن سربا مز نک ولي کی دا کم مشهور قرات چې بدای وکول کی دا متا استاد هغه د جمع خبر او کړلا یا په یو قرات راځه بکیدل حاصل چې دن هغه دا دی تل به پختو هغه وګوره البت کاتبان د وحی د رسول اسلام سو ما دا یو ځل یو ځای کی شپره باندې رااله روپای کی الته به شپره باندې تیرې ده رساله پرتی وی امه راوغستیا غیر بل الله خپل لیکلو کړو معلومات قران بیا به الته کی خودی دیخه هغه دې کی خودی ولکه ماته خپل لیکلو کړو الته براوړ به پرې کتاب نه دراوړې صفه یو کم نبی او مصنف دې عثمان غنی طاهر ځان له پیدا کړو بل نه تل خپل کار به دې کړو عثمان غنی طاهر علی په صفه 89 کی د کاتبینو د وحی تفصیل دی اخرنه کاتب ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ اخرنه کاتب ابی ابن کعب سے خزانه اسلامی معلومات مصنف دی امتیاز علی دال تقر رساله پر توسط 84 صفحه 84 پای کی لیکلی دی اولنه کاتب د وحی خالد بن سعید دی خالد بن سعید اخرنه کاتب د وحی اغا ابی ابن کعب رضی الله تعالی ابی ابن کعب رضی الله تعالی زبردست خبر ده کنه اولنه کاتب اغا سوک دی خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ اخرنه کاتب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ تو سوال کر دی سوال نبی کریم کے کاتبان وحی کے تعداد بتائے جواب تقریبا 40 کاتبین و معلومات عامہ صفتیس ڈاکٹر محمد عارف تاملتے و رسالت نتوا وہ پکیدان نشپیٹول کارو کو ویم سوالے کرتے کس صحابی نے سب سے پہلے قرآن پاک کی کتابت شروع کی جواب حضرت خالد بن سعید نے معلومات عامہ صفحہ 14 ہمیں تنسی بالطبع یوں خبر ہو کرلا دادر سکتا بزو کی چی اولنے کاتب دو حصو کو خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ اخیرنے کاتب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ آگا ابی ابن کعب سے رسول اللہ علیہ السلام ہوتے وزن ہوئی یا ابی ابن کعب رسول اللہ علیہ السلام وی مات اللہ تعالیٰ ہوئی چی تا تدو صورت بینہ ہوا ما اما تا لوگوں کی رضلت صورت بینہ ہوا نو دو جڑل وی او سمانی اللہ زمان نمتا تواغستو چو ابی ابن کعب تا صورت بینہ ہوا وی آو ستانو دیرہ تواغست زتا تا صورت بینہ ہوا سبحان اللہ آگا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاوی لیہنک العلم ابل منظر نتا میویلو کانا دا علم دی مبارک شا آغا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المنتقا من منہاج الاعتدال فی نقض کلام اہل الرفض والاعتدال امام زہبی رحم اللہ دخپل استاز ابن تیمیہ رحم اللہ کتاب مختصر کر دے منہاج السنت النبویہ سالور جلدہ کی مالا سلمان بھائی دیرا کو ماج القرآن بھی دا تحفہ دا ماشاءاللہ دوڑا دا تحفہ کی بیسی رنم وانا غصتے اللہ دے خوش آنے کی پڑھائی چاپ کری دی لالے والے پیدا کی دان اللہ ماج القرآن فرہ اسی دیر بیروتے دیر گران دے اور منہاج السنت النبویہ صحابہ والا چاپ کری دی لالے پیدا کی کتاب دا لاخ لئی اسی جمع کوئی غلی اخلی جمع کوئی نو پاغی کی نکری دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی ابن کعب سے بمخی کو پو روجہ کی اشن رکات ترائی بے کولی پیتر باغا پخپلہ کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کی 520 صفحہ دا طالبان می زکه وای چې مای او وخت ما کتر یو اوس په محمد چشمه استاد راړي دی کینې نو اېدا مې نه کیارا په ته خانه کې بیا دا اوس خو ګرځم کار به ماشاء الله المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام اهل الرفض والاعتزال دادو امام زهبي سے خپل استاد کتاب نے اختصار کړی دی ختم شو خبره دا ز شروع مبدی کی اسماء د قران کریم اسماء د قران کریم او دریم خبر سوا موضوع دریم خبر حکمت پیما موضوع دی بارہ کی شروع کی گم زیاد تفصیل ما الحمدللہ کڑے دی اب چکل کتابت ترال تبے بے اوگور انشاءاللہ تعالی و تاسو عام چکل فنون وائی کنا ما یبحثو پی عن عوارض ذاتی اوائی کنا وائی ادھا گیتا موضوع ویزی حاصل دعوی تاسو لچی موضوع ترغیب الی الصلاۃ چکنا او انجمن کی کہ آیات وای نوم صلات تعالی ګرځوي کہ حدیث وای نوم صلات تعالی ګرځي کہ واقع وای نوم صلات تعالی ګرځوي کہ شعر وای نوم صلات تعالی ګرځوي کہ د سلف صالحین یو قول وای نوم صلات تعالی ګرځوي بس معلومی کی دا جستا د موضوع صلات ته کړئ لنډه دار چې بس تاوی کی را تاوی کی کنه هغه راضی تغب موضوع وي دا بس وی موضوع د وضع د وضع نهادن کی خودلو ته موضوع مر نهاد شدا نهاده شده بھئی تو قرآن کریم موضوع صدا بنابر قول راجح دازان لعولی کا بنابر قول راجح موضوع دو قرآن کریم دا توحید دا و دې کله دا الله موضوع د قران کریم څه شي دا توحید ان شاء الله چې کوم مضامین د قران کریم تا تویم کنه نو پای کې به توحید وضاحت وکوم ان شاء الله دلته صرف د موضوع خبر وکوم نو موضوع د قران کریم توحید دا دا بر سره مانی ان شاء الله زی تا با حواله وامه یو سو حوالی در توامه ته به خوشاله شي دا للی کبای دادو ویسا شیخ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ داغی اللؤلؤ المرجان دی اید آباز دریم کرنے دے زید دریم کو مدہ ترہ نقل کم داتا مخی رستو تو کولی شی ہستا خو خدا قرآن کریم ددی موضوع دا توحید دی آیاتنا ذا اللہ اولی کا شابہ سورة انعام آیت نمبر 103 لیکن ذکر کا وجہ زبکی بیا تبدیلی کو موسرا آیتنا کی تبدیلی نکو مضمون کی تبدیلی کو اتبع ما اوحی الیک موتریزین خوناس تھی کہنا سنے چیزو سوچے بارت تبدیلی کی تبدیلی آئی گی اتبع ما اوحی الیک اتبع روانو سیگا سمانا کو روانو سیگا امر دوام دے ما اوحی الیکا دا آغا سپسی جتا تا دای وحی کریشوی دا میر ربی کا دا طرف در ربنا دی آغا صد اللہ الہ الا ہو معلومی گی دا چی دا ما اوحی وحی دا لا الہ الا اللہ دا دا ٹول قرآن کریم دا لا الہ الا اللہ دا چاپی رہ گردی و آرز عن المشرکین مشرکان چې د باندې کوم اعتراض نه کوي دا یې نه اعتراض کوه مخاړه ما نج الله و رسوله من لسان الورا فكيف انا دغه کنا ما نج الله و رسوله من لسان الورى فكيف انا قيل ان الاله ذو ولد وان الرسول قد كهنا ما نجى الله والرسول معا من لسان الورى فكيف انا بدل دیکھو مختلف راضی الله د الله رسول د خلقو د جبو نه بچ ندی او تاب سنگ بچ کیگو قیل ان الاله ذو ولد ویل شوی دی الله تعالی پبارک جغزو ولد دے استغفر الله فقال اتخذ الله ولدا او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکی کاهن ویل شوی دی قیل ان الاله ذو ولد وان الرسول قد كهنا قد كهنا وما احد من ألسن الناس سالما ولو انه ذاك النبي المطهر وما احد من ألسن الناس سالما سوک د خلکو د جبونه چې د هغه پاک بچ نه پاتې کیږي اگر چې پاک پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله ویدا شاعر دی کله ویدا لیواله دا آیت زما په دی خبره باندې چې ما تاسو ته کوم ویلا او استاد یې مرته رانه کله کله پاغي باندې دا دلالت کوي کنه کوي پای وای کنه دلالت کوي کنه کوي زما آیت لري کا سورۃ ہود آیت نمبر اول دیم الف لام را متوجی شخا اوری جی سورۃ ہود را والو الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ ویسا شاید سے نکتی ہوا مگا نا اگر بھئی کتاب اندازم و شان کتاب دے احکمت آیاتو ندی آیاتو نا مضبط کڑے شوی دی نسخہ پہ نرازی دا قرآن کریم نسخہ کی گی کتاب رازی چی دے منسوخ شی احکمت آیاتو او احکمت آیاتو د علم نډکړی شوی دی د حکمت نډکړی شوی دی د آیاتنا ثم بیا دام و رفصلت د دې آیاتونه تفصیلی کړی شوی دی بالکل او سورۃ فاتحه اجمالو آیاتونه د قران کریم دا غي تفصیل کړي او فصلت بیل بیل کړی شوی دی بالکل د روزي آیاتونه راوالوا د مزرا واړو د زکات راوالوا د jihad راوالوا او فصلت رزول کیوں بیل بیل دیا ثم فصلت احکمت من لدن حکیم فصلت من لدن خبیر آئی بھی دیسر دیر کار لارکا نا تا آیت تا تیمچ گوری مخ کی سرد آگی تعلق دے احکمت علم نڑکڑی شوی دی محکم کڑی شوی دی زکا من لدن حکیم دا حکیم زاد دا طرف ندی چی دا حکیم زاد دا طرف ندی نسنگا با دا حکمت نڑک نئی څنګه به محکم نه وي او فصل ذک ملد خبير نه چې ملد خبير دی نو څنګه به فصلت نه وي الله تعبدو الا الله امام رازي بارا کوي به الله تعبدو به پکې مقدره احکمت به الله تعبدو فصلت به الله تعبدو الا الله صد پارا دی ایتو ندی دید پارا دی بی اللہ تعبدو اللہ انسانانو پیریانو تا اللہ تعالی ہوئی مات متوجی شا اللہ انسانانو پیریانو تا ہوئی چی بی زمان دبل چا بندگی بنکا ہوئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدن زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی عبادت ستا ہوئی انشاءاللہ ایاکا نعبدو کی وضاحت مقومہ کل قول انت سبحان الله اچھا بھائی ما توریدی نی کری نی او ما دا کابل گام بابا نا اوریدی نی دی او طالب ایران کل قری دی طالب ایران سا روڑی دی لگا اگا دا دی عبادت ستوئی جعل العبدی کلیتہو للہ قولا و فعلا و عقدا بندہ چی زان ٹول پٹول اللہ تعالی لور کی خبر با آغا کم چی اللہ پی خوش آلی گی کار با آغا کم چی اللہ پی خوش آلی گی عقیدہ با آغا ساتم چی اللہ پی خوش آلی گی دا قول دیم بندگی دا پیل دیم بندگی دا عقید دیم بندگی دا 24 گھنٹی دی بندگی اللہ تعبدو الا اللہ زمان 24 گھنٹی دا اللہ بندگی دا او چې دا نه نو بیا ګندګي دا الله تعبدو الا الله الله تعبدو الا دیر خون کی یاد اوس عبارت وامه هغه عبارت داو ما ته یاد دی استاد یو احساس شیخ رحمت الله تعالی علی هغه دې کله دې تفسیری کبیر کې مې قتل دې تعالی مې راوړې دې هغه وی هاذ التاویل یدلو الا الله مقصود من هاذ الكتاب الشریف الا هاذ الحرف الواحد دې کښاب اوسو دې کله دې کله دې کلی کپیا ده شابا هاذ التاویل یدلو وی الله تعبدو الا الله ما را نو کړ دی الله تعبدو الا الله وی هاذ التاویل یدلو دې معنا معلومیږي ما ته ګور ورخه الله مقصود من هذا الكتاب الشريف چه دی شریف کتابنا سبحان الله دی شریف کتابنا مقصود بل سند الا هذا الحرف الواحد مگر دک حرف دغه کلام چې الله تعبد الا الله تو قران هم دک مقصود دی دغه موجوده هذا التاويل يدل على الله مقصود من هذا الكتاب الشريف الا هذا الحرف الواحد فكل من صرف عمره الى سائر المطالب فقد خاب وخسر امام راضی وی فکل من صرف عمره اراغ سوک چخپل عمر اولا گاو فکل من صرف عمره الى سائر المطالب نور مقاصدو کیم فقد خواب و خسرا دا سڑے تاوانی دی دا سڑے نقصانی دی او زی چی دن فنون یاد آئیں کتابون یاد آئیں قرآن تک اندناستی تو قرآن کریم موضوع توحید و توحید دیت یاد نکو عمر دی برباد چو عمر دی زائی کن عمر دی ضایع کو عمر دی برباد کو فکل من صرف عمره الى سائر المطالب فقد خاب وخسر مفهوم مخالف نہ معلوم اشولا مفهومی مخالف لکات مفهوم مخالف په نصوصو کې معتبر نه ده ها سمه وی په نصوصو کې معتبر نه دي په عبارتو کې ګره معتبر دي فقهاو په عبارتو کې عام عبارتونو کې معتبر دي بالکل معتبر دي معلوم اشولا چچا عمر د دی په د دی مسلی په یادولو کې ولګاو د دی مسلی په خورولو کې ولګاو دا سړی کامیاب دی دا سړی کامران دی الحمدلله الله دې به موږ تاسو کامیاب کړي بھائی عمر په دې کې لګاو کنه به لګاو ا بھائی لکھو اے بھائی لکھو یاد کرو لکھو یاد کرو ا بھائی چې عمر په دې کې لګاو دا مسله به یادو ما او دا مسله به رسومه او پدی بخپل زندگی لګومه پدی بخپل زندگی لګومه عبارت یا چکه یاد نشو فکل من صرف وایته هو څو بار ته عبارت وای وای هو شابه پورا عبارت وای بار بار بار بار عبارت وای هاذا تعویلو الا هاذا الحرف الواحد کسی برابر ہے کامل کمال بکی پیدا کر ہاں ماشاءاللہ جزاک اللہ فقط خوابا و خسرا نو بھائی دا بیادو لغواری دا بیادو لغواری دا عبارت یاد کو سو آیاتو نشول دعا او د سورت انعام دیم د سورت او د سورت هود یو بل آیت مليګا فئن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواء او پسې وګوره فئن لم يستجيبوا لك قل فاتوا بعشر سور مثلي کنا فار نو سم آیت وګوره فئن لم يستجيبوا لك لكم فئن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله إلا الله فإن لم يستجيبوا لكم قل فأتوا بعشر سور مثليها نا فإن لم يستجيبوا لكم سؤال نصف آيات وره فاعلموا أنما أنزل بعلم الله مرجو البتن لگی کدی داسی کتاب جوړ لگی فاعلموا أنما أنزل بعلم الله پیشا داد الله په علم را لګل شوی دی نو چرته مخلوق تا ګورا د مخلوق علم تا ګورا او د خالق علم تا ګورا د خالق د علم باندې څنګه مقابله وکي انما انزل بعلم الله هر یاد کړل او انما انزل بعلم الله دی کی دا اللہ تعالی دا علم بیان دی دیر کم تا تا درکنے شوی دی بارے او انما انزل بعلم الله دی کی دا اللہ دا علم بیان دی سما ایب انزل بعلم الله توجیشا انزل بعلم الله چطر دی مستحقی دی سوی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا قرآن کریم په بلوی سړي باندې د مکه او طائف نو لري رات مکه او طائف طائف ته تقریبا الحمدلله مکه ماشاءالله مکه مکه دا وای دی محبت او بای محبت محبت محبت مدینه او مدینه دا مکه مکه دا الله دې کوته سمار باندې بای ګر دې دې په ماشاءالله هغه باغ تلاړو اغه تو رسول کم باغ کې رسول اسلام اغا دمکه ولا کم ځای کې دمکه ولا بیا غلام چې دغه وتا هکد دغه راړلې کجوري راړلې ټول ځای نو ان شاء الله وي ډېر مزه بدل کی او خپل یاده کې عرب جمعه جو کړ طيب ډېر مزدار دې کا اس ډېر مزدار زائدې ادي ابن عباس رضی الله تعالی په نوم باندې جمعه دا یې هغه کې قبر هغه بند به چرچا به دا مشرکان خو دې بس چل کوي کنه اغه مکتبه اغه بازار دی کی بند ده ای چیلر شي بس غټي را شو کی را بري لانو ارسي موږ خراب کو اغه دی بند را ل بدنام کا ارسي را ل بدنام اغه ارسي بند کړی دی لګ تمګه ولګره دی کریم کا غانوی شه قران رحم الله په زرو شاګردانو کی دی پټا کړی کی په مدینه کې اومه اوس یو بارې دې ځان جنگلی سره مخیرا مخ ته مخیرا به موت جدا سکے بدعت او شرک او یا شرطی را تو کتل په چې وی کتل ډیر خوشاله شو ایما ته وی دی جنگی درو وړو ویوړل الله ماده رسول استم روزی ته مخکله وکړل امامت امام دټه کسر امامت انا موحد قرر الله سنت انا موحد ماشاء الله بما دې دې جنگلی راوړل راوړل د خاص روکې د رسول استم قبر مبارک تا ابوبکر سي عمر سي تګي ته دي ظالمان مونږ باندې ارشد دا کړی لګا نو بس هغه اجازه نو مجبور دي او چې زین جنگلی سر بازار مخیو کله بس سکي کله بس سکي هغه اجازه نه پټړي کړو او امامت میدار توحید والاو چې نن دا هي سره د پاتې کېدو را سماره ده امامت چې انا موحد او چې ما توګه د جدي خدای منه کوي امامت دې جنگین راو وړه ور وړه له بدن نه درسې د روزي سره جوخ چې دنا او درې دم شروع کی مو کړه ا بھائی توحید او سنت ډیر برکتی دي کنه بھائی سو متوجی شسمیو وین عالم انما انزل فعلم انما انزل بعلم الله ترضی مستحق زم غرهت د ګزګر دم بعلم الله ادا امت ددی مستحق ابل چاند اولین رات بعلم اللہ فعلمو انما انزلا قرآن کریم رانے گلے شوئے دے او بعلم اللہ ددی کتاب حفاظت اللہ پخپل علم بانے چیدن اغا موقوف گردولے انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظو بعلم اللہ مطلبون دیات کو امام آلوسی رحم الله یوزای کی بل آیات باندې دا ویلی دي ما دل تر تر انا کل کړه تیزه سوچ کوا بعلم الله و الله الا الا الله او قران کریم پدی راغله دي لا اله الا الله تبید الله رب الزق الا رشتہ توحید دا مسلخ کارشی دي د پاره قران کریم راغله دي و آیاتونه مې وې پای کنا سو آیاتونه شلو آوائی دری سالورم آیات دا تواما او یا پینزم واما حوالہ در کوم خان تب دیر خوشحال ہو سیگی بھائی سورت اسراء نہم نمبر آیت سورت اسراء پل سم سپارا آیت نمبر نو اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یهدی للتی ہی اقوام ان هذا القرآن یقنن دا قرآن کریم یهدی للتی ہی اقوام سبحان اللہ دا قرآن کریم یهدی للتی ہی اقوام خودن کئی پترب دا غمسل ایبانی ہی اقوام چغسی دا ان یهدی للتی ہی اقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا قرطبي ويسدا هي شهاده ان لا اله الا الله اغا التي يا قوم صد هي شهاده ان لا اله الا الله اغا اقرار ددي دي لا اله الا الله قران كريم دي طرف ته جننا لا ارخي دي طرف ته سخي لا ارخي سو ايات نشلو ارور پنجس کنجکم مفتي سے خبر ہے پنجس کنجکول واڑی سورت ابراهيم اخرنه ايت راواله 52 نمبر ايات سورت ابراهيم حواله بز درکم دا ته نشتري غواله حواله درکوم سورت ابراهيم 52 نمبر ايات او غره مون ته شيوخ صرف چل خيخه اته اوس ته غره چل خو مصرف نور بدل لخپل غوري دومره سدي چې سوای ما سورت ابراهيم اخرنه ايات هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب هذا بلاغ دا قران کریم د تبلیغ کتاب دی هذا بلاغ للناس دا قران کریم د رسول کتاب د خلقو ته وی تاسو په لوډ سپیکر درس کوي او مونږ چې دا ناغه ود کیغو مه مونږه خوب کوو مونږه دا کوو مونږه دا کوو ولې ته په خلکو کې نه حساب اذا بلاغ للناس دا خو د تبلیغ کتاب د خلقو ته دا میاش دو میاش ته ته تبلیغ شروع دی خلاصان دې کې خلکو دی لسته منټه دا دې بالکل ماشاءالله او پدی به ته خوشاله کی الا به ذکر الله تطمئن القلوب او که پزل کې د سفر اترازي بد دبا دې لګي نو ان له حسرت للکافرین الله دا په کافرانو غميږي او مؤمنانو باندې دا نه غميږي ومنار خوالا بذکر اللہ تطمئن القلوب هذا بلاغ للناس یہ تبی پڑی تڑھ دوئی حد کلا شکر هذا بلاغ للناس دا قرآن کریم در رسول کتاب دے خلقو تا ولینذرو بھی چی دا خلق پی کوئی رولشی ولیعلمو انما هو الہ واحد استاد قران زور تا ګورا ولی علمو چې مخکې نه نی پیانو چې پیشي او چې مخکې نه پیا دی ولی علمو چې دا پوهه خسي واشي انما هو الہ واحد چې بشک الله تعالی یک یوازې هم دک دے معبود برحق هم دے دے الہ واحد خدای من کې او واحد بذات اس جو ذاتِ خویش واحد در صفات اس بپیشش انبیاء لاچارو مجبور دلیلی مدعائے من ممات اس لکا اسو آبا چلا سی فرمائی لکا تاکہ ذا لوڑی کنو خدائے من چه او واحد بذات اس زمن خدا اغا دے چغا واحد دے پخپل ذات کی او چو ذاتی خویش واحد در صفات اس ذات پشان بانے اغا پخپل صفات و خاصو کیوں مغا یاو دیم سبحان اللہ یاد دینکو خدای من کی او واحد بذات اس چو ذات خویش واحد در صفات اس بپیشش انبیاء لاچارو مجبور دلیلی مدعائے من ممات اس اغت انبیاء لاچار دی مجبور دی دلیل د خبر دار چپ انبیاء مر راغل لزان نے مر نرے دفع کڑے امالی نرے کڑے او سلطان باہو سیب چو سر راوارائے راغم دیر مزدر کی یقین دانم دری عالم کلا معبود الا هو ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا هو چتیغی لا بدزداری بیا تنہا چغمداری مجو از غیر حق یاری کلا فتاہ الا هو سلطان باہو سے بھی پیروئی یقین دانم وی زما خدا یقین دے دا ایمان دے دری عالم کے لا معبود اللہ چپ دے ٹول عالم کی بید اللہ تعالی نبل الہ معبود نشن دے یقین دانم دری عالم کے لا معبود اللہ ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود اللہ سجدہ بچات کی گی الله تعالی تب کیږي ان چې د ملاوي دو په وخت کې لاس ملاولو په وخت کې هم رسول الله سلام یو بل تبنخ کته کیږي اتلا اندی وی تخته شوه هیڅ څنګه په دی باندې یقین دانم دری عالم کې لا معبود الا هو ماته هو چوې نه یو ځای کې بیا راځي ولا مسجود فل درو لګم اتای تخته شوه سلام دی ته سلام په وخت کې لګا یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا هو ولا مسجود فی الکون دا چو سرو لگے غزائی کی گرمی رخان بھوکی ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا هو مسجود بسو کی سجدہ بچا تکی گی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا زَيُنَ دَ سِجْدِيدَ اللَّهِ دِي دَا تَنْدَيْدَ اللَّهِ نُدَا سپیمی پکی لگینا پود دوم دا اللہ دا رسول دا اللہ ازم گنام دا اللہ نو دا قطو دا پنجی دوم دا اللہ علا سبعت اعظمین نو ته وای دا خو نشول دا خو زیات شول نه کنه دا پوزه تندې دی پیو کی حساب دی دا ټول شپښتو دا وسره وشول الا سبعه اعظمین هغه بیا مان ته پوسو کې حدیث او قران څنګه لګي ان المساجد لله نو مسجود الله تعالی دی مسجود اوسوګ دی سجده بچات کی الله تعالی تا او حدیث ترمذی شریف براوال ماشاءالله رسول الله فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمرا ان يسجد احد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها رسول الله اسلامي کہ سجدہ بيد الله رب الچا تجائز وا ما بخذ ته حکم کړي وچ خاون تسجد ہوگی او سجدہ بيد الله رب الچا تجائز کوي نو خذ ته وې چې سړی تخپل خاون تا ادي نو خذ دا نه خاون دي تر دې بغلا شکانا نو سرخ کا تقول سجدہ کیدل دا چا تب کیگی اللہ تعالی تب کیگی چا تب کیگی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ایو روایت کی دا الفاظ امراضی لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ اَيَّزْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ زمان خطبات کی برتمی لاؤشی لِعَزْمِ حَقِّمْ عَلَيْهِنَّ لِعَزْمِ حَقِّمْ عَلَيْهِنَّ اب آئی خندی در کو هَذَا بَلَاغُ لِلنَّاسِ ولينذروا به وليعلموا نور ایت التوحید ان شاء الله توحید بیان ذکر کوم هغه کی بوا وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اول الباب خياران چې د هغه نصیحت والی او چې مشرک ته هغه بیا هم دراجا بابا راجا بابا چې د تصویر په دکان کې لګولی په دیره کې به لګولی بیٹک کې به لګولی پیدا مفتی سیب اسی دی یادې پنځتلې اسی دی یادې او مولا راجا بابا کاروبار چلی راجا بابا خو دی غټ چرسیو او غټ کبابی شرابی سړی تیر شوی دی اده چې دل سره ویا دوی ولی تیر شوی دی دور دور بریت او ګیره خرایا دا ولی دی ولی خو هغه چاته وای چې هغه خسته ګیره مزیدار او بریت چې دن هغه کټ کی هغه برابر کی رسول الله صلی الله علیه وسلم او اوف اللحا ګیری غټی کې بریتونه چې دن دا واړه کوي دا کم کوي نه دا کم کوي او دا هغه چې دن نغری اچانک بنخ کلاسې دو نو هغه غړوبې چې اسکه چې په حق کې سږی دل پری دي توري دی به دل پری دي لکه خوچه خوچه یې کنه لکه ها وای نو غړوبې ایک بټا خور ایک بټا خور هغه به سکسس کی لګه هذا بلاغ للناس وليات ولينذروا بي وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اول الالباب دا توحیدی مرد ښا وليعلم انما هو اله واحد اوس حواله ولیکا حواله ولیکا البرهان کی زرکشی رحم الله ذکر کړی دی اتقان تیم نقل کړی دی برهان داغی دی جلد اول صفحه 353 شابه جلد اول صفحه 353 قال الحافظ ابو طاهر السلفي اسنه چې دا سلفي کی دا خو د سلف قرضدار دی سلفي صالحینو په سیمت وای پیش ذکر په دی باره داد احمد ابن محمد ابن سلیفہ الاصفهانی سلیفہ ته منسوب دی 478 دی کې پیدا شوه دی 576 کې وفات پیش ذکر په دی باره میر صاحب رحمت الله تعالی علیہ بناسو په حرم کې پیور په سراله زناور غنیمت لري چا په مذهبي او هغه ډېر خبره کوي ماته امام ابو حنیفه په مذهبي امام ته چې مذهب خو دغلو زیته و امام ته چې لکا بیا د بخښین د بیا د بای کنه امام ته چې لکا دا ته چې کوم مذهب یاره حدیث پاک چې کان رسول الله اذا ذهب المذهب ابعد في المذهب رسول اسلام چې کله قضا حاجت ته تندري بته هغه مذهب ځان لدی دا مذهب د فقهای کرامو ته امامانو ځان لدی امام ته یو شی دی ماته مکو خپه بشي دا موږ انا ستي خطيري تجنيسي خطيري وینا ايو شي دي هما ته دي ايو شي نه دي دا دي بري و هما ته ايو شي دي ما فجعل الله سلفا اول فرعون سلفيا وسلف سلفيا فجعل الله سلفا ومثلا للاخرين پر ذکر کین راځي وې چې دا سلف او هغه سلف کې فرق دی مې چې فرق وګرځي ايو شي دي ها ته مونږ وې چې دي مذهب هغه مذهب کې فرق دی پر په یګنه په دي مذهب چې کوم د امامانو دي دي کی دي د قران او سنت تشریح کړی دی د مذهب اسلام تشریح کړی دی امام ابو حنیفہ دې ته ذهاب کړی دی او اجتهاد کړی دی امام ابو یوسف داسی امام محمد داسی امام مالک داسی امام شافعی داسی امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ داسی هغه دا تشریح کړی دا ارزه کې هغه تشریح روانه ده په خپل تشریح باندې خلک روان دي تب کې بل په پیدا کوي چې هغه دې کیو روانه ای تو شرف کې وجوړا دادی ابو حافظ قال الحافظ ابو طاهر السلفي له دې سلفي کې فرق ما ازنه چې خطا شي خان اره وي سمعت ابو الكرم النحوي ببغداد ابو الكرم النحوي نه ووري له په بغداد کې وسئله او تاسو تکړه شوو کل کتاب له ترجمه تما ترجمه کتاب الله هر کتاب دا وی او ټاپک یو موضوع وي دا الله تعالی د کتاب ټاپک سره موضوع صدا تعالی په ځای لګنه کل کتاب له ترجمه فما ترجمه کتاب الله الله د کتاب موضوع صدا فقال هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد ذكر القران الكريم ترجمه دا دې موضوع د توحید څخه را یاره توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھے کیا دیشو سو ہے دنشلو پینزو پنجس کنجس کو کہنا پینزو آیا تون میرے سپتی ذکر کرو چھ بھائی دو قرآن کریم موضوع صدا د الله تعالی توحید د الله تعالی وحدانیت هغه پیژندل د توحید وضاحت ان شاء الله مو به مخه تقوما یا توحید ذاتی توحید په افعال توحید په اسماء او صفات ان شاء الله هغه اقسام ذکر ورتکو ان شاء الله تعالی البته تعالی یو حواله در کوم ډیره قیمتي تب خوشاله شي بای د مولا علی قاری رحمت الله علی شرح د شرحه فقه اکبر ما سره چې کوم دی او دا ویساشه چې کوم حواله ورکړی دا نو صفحه یو ده د صفحه ده د صفحه اروي په قران کله په توحید فالقران کله په توحید قران کریم ټول د اول نواله تر اخره پا توحید کے لگے دلے دے توحید دا پارا دے وحقوق اہلی وثوابہم دا موحدین و حقون بیان شوید دا غی بدلا وفی شان زم شرکی او دا شرک دا غی دا بدائی پا بارا کی قرآن کریم راغل لے تو رب رشیو بیاد دا دیا کر توحید و شرک دیو بسری زد دی کانا ابھی زد دیا تا تبیدو اشیاء کا فالقرآن کلو فی التوحید وحقوق اہلی وصوابهم وفی شان ذم الشرکی وحقوق اہلی وجزائهم او جی دیکھو عبارت پیدا با قاجی وحقوق اہلی حقوق اولی بھائی فالقرآن کلو فی التوحید وحقوق اہلی وصوابهم وفي شان ذم الشرك وعقوق اهله وجزائهم ده شرك بدی بیان او مشرکان چه دی دا د الله تعالی نه عاقبنا فرمان دی او د دې صداګار بیان دی فالحمد لله رب العالمين توحید فالحمد لله رب العالمين توحید الرحمن الرحیم توحید مالک یوم الدین توحید ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید اهدنا الصراط المستقیم توحید متضمن للسؤال الهدایت الى طریق اهل التوحید دا اهدنا الصراط المستقیم ددان سر راغست سوال دا هدایت الى طریق اهل التوحید چه مو تعالی فکار دی چه دا موحدین العرب دا اللہ واری اهدنا الصراط المستقیم توحید کنا متضمن لسؤال الهدايه الى طريق التوحيد الى طريق اهل التوحيد الى طريق اهل التوحيد فالقران كله في التوحيد فالقران كله في التوحيد قران كريم طول بتوحيد مبارك الله عليه دا عبارت مولا کے قاری سے ذکر کر دی دا مدارج السالکین مدارج السالکین ہری مدارج السالکین دا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لاله کتاب پیدا کا بھائی دا پای کې مشته دی مدارج الصالحین دا لبه هغه کې وګوري دارنگی طیبی چه ده مشکات شرح دا او ناشنا دا دا دا شاگرد پا کتاب بانے استا شرحری گلی دا دا شاگرد پا کتاب بانے چا شرحری گلی دا دا مشکات والا شاگرد دے طیبی استاز دے او دا خپل شاگرد پا کتاب بانے چا دا کتاب بانے چا ہو لی که شرحی گلی کرا ان اللہ تعالی وطر یحب الوطر فاوترو یا اہل القرآن دی حدیث والی ان اللہ تعالی وطر اللہ وطر دے جفت نرے تاق دے یحب الوطر فاوترو یا اہل القرآن اغوی ما انزل الا علی التوحید قل انما الہکم الہ واحد قیل ان اللہ تعالی واحد يحب الوحدة فوحدوه يا اهل التوحيد الله تعالى يو دي يوالي خوخي الله تعالى يو غري اي موحدين ان الله تعالى واحد ان الله واحد يحب الوحدة فوحدوه يا اهل التوحيد مرقات ماني خوخي نعي كرم الله لك رحمة الله لك ما سرجك من دريم جل صفة 307 دريم جل صفة 307 ما ان القران ما انزل الا لتقرير التوحيد ان القران ما انزل الا لتقرير التوحيد قران كريم نظر علی گلی شوی مگر توحید د الله تعالی دی یوالی د مضبوطول د پاره منګ په عالم ارواح کې د الله تعالی سره لوس کړي دي الست ربکم قالو بلا دکې مضبوطول د پاره الله تعالی قران کریم را لې گلی دی اور قرآن کریم را لے گلے دی نور آیتنو بے انشاءاللہ و نکتی ابت انشاءاللہ و تعالی دا توحید آیتنو چے نور بے ما داخل میں دی دا پارا ذکر کرنے چے قرآن کریم دا توحید دا پارا دے موضوع دا دی توحید دا اور دنی بیا مانا اقسام آیتنو پا دی بانی انشاءاللہ و تعالی اگر چکل از مقاصد دا قرآن کریم ترور اسم کم چې زمون دا مشایخو یا خصوصا د شیخ العربی والعجم امام الزمان امام علامه محمد طاهر نور الله مرقبه شیخ المشایخ او دای الارفان ان شاء الله پای باندې به تاسو اذن هوا و دا به تاسو یادای تاسو ابي اذن غواړي الله دې توفیق درکړي الله دې توفیق درکړي بھائی پرونی مضمون ملګو چرلو دیمو موضوع دو قرآن کریم میں خدر درے مضمون ہوئے خلاص ہوئے لڑ لڑ بھئی انشاءاللہ تعالی حکمت نزول القرآن کریم دو قرآن کریم در آتلو حکمت دو قرآن کریم در آتلو حکمت دا مضمون ما اخبر چرا لے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دا الارفان کو دو باندی فرانا باندی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بھئیو خبر آوری اغدادا قرآن کریم دا خدا اللہ تعالی کتاب دی دا اللہ تعالی کتاب دی دا قرآن کریم مقام مرتبہ درجہ او شرافت دا بدا سن معلومی گی دا بدا دی دا حکمت او دا مقصد دا چلی صد پارا راغل دی اگر نو معلومی گی مضمون تا لارگون ولی چی دا کمشی مقصد گھٹی حکمت گھٹی فائدہ گھٹی آگھٹی گھٹی تاسو وری سمره چې دې سړي همت وچتي اراده وچتي مقصد وچتي دا سړي وچتي کار همت مردا مدد خدا او همت بلند دار کې نزدې خدا او خلق سلموي همت بلند دار همت بلند دار کې نزدې خدا او خلق باشد بقدر همت تو اعتباری تو خپل عبارت ته بایي خپل شعر دی څنګه وی همت بلند ده همت اوچت ده کې نزدې خدا او خلق چې د مخلوق او د الله په نسب باندې باشد بقدر همت تو اعتبار تو چې ثم استا مقصد استا همت اوچتو دور مستا باشد بقدر همت تو اعتبار تو تا ته ټکی یو لیکر بل پیدا بل ټکر بل پیدا نو په دې باندې برابر اوا په دې باندې برابر اوا څو درې درې عبارت وو اتکارو له حفظ کو ویسا چې رحمت الله علیه وی نو موږ چې وګورو د قران کریم مقصد کو پیژنو نو موږ ته ورته مقام بارو چې دې څه مقصد دراغلی دي څه راغلی دي او افسوس دا دی سب افسوس په دې ملک کې په دې وطن کې دا ظلم شروع دی چې د قران کریم دراتلو مقصد او د دې حکمت د دې غایا غرض الله تعالی ته رضی رجا نه کیږي ما او تاسو به شي کنه کدا تعبیر مو شي خو لکه زمون استادان د حکمت تعبیر کوي دا ادبناک تعبیر دی الله تعالی دا افعال معلل بالاغراض نه دي د دې مقصد نه پیژندل شوی نو ظلم سره شروع دی بابا چلا سي زکوي وی کتاب الله درین جا چاک چاکس کتاب الله درین جا چاک چاکس بتدفین احادیث ان حماکس جرائم از نجوم آسما بیش نمیدانم کی ای پاگاز و چی پاگاز کتاب الله درینجا چا پچا کس د الله تعالی کتاب زرا زرا پروته نه پارلیمنت کېشته دي نه کته په دفاترو کېشته دي بتدفینی احادیث انهما کس د الله د پیغمبر احادیث دفن کیږي منکرین حدیث بلاولی یالي دا حدیث نما نما دا حدیث نما نما دا حدیث نما نما دا حدیث نما نما او دا زان نوی دا قرآن مخالف دے لکا کو جا بودی عجیب خبر ہر سڑے برا پاسی او ناشنا را لچے دا حدیث و حجتیت نمانی او اذا جاکم حدیث فآر زورا کتاب اللہ فما وافقہو فاقبلو وما خالقو فردو شاشی خطا دے دو دا مزوی حدیث دے د حدیث او جدید نه مانی او د صحیح حدیث درات کولو د پاره موضوعي حدیث مانی دا آشنا خبره درته وکړه څنګه به وي یا تاسو یو متن حدیث دی یو سند حدیث دی سند حدیث تبا علما د جن حدیث متوجب او متن تبا اصول فقه متوجب اصول فقه دا غي اصول به متوجب کوي او بیا انکار باندې که ترک وکړي انکار باندې کوي او دا نو چیرې مونږ ای بھائی زمون زیر کار نکی من بدا آیات کوالو دا پلانکی حدیث کوالو ادا وطر انکار دا حدیث بیام نکی کتاب اللہ درین جا چاک چاکس بتدفینی احادیث انہما کس جرائم از نجوم آسما بیش جرمون دا اسمان دستور رضیات سولا نمیدانم کی ای پاکاز چپاگوی پدیب کوئی ادسل چی پاکستان سنگا پاگ دی سلیم آگانو تو گورا نمانو تو گورا قدل آگانو تو گورا ٹرانجنڈر والا بیری پاس کر دی سڑے زار خوزے دی کی خوزے زار سڑے دی کی خوزے زار سڑے دی کر لی نو کالی جانو سر ناس دی الگ زار جنہی ری کری دا پک کالی جانو سر ناس دی بزخو اللہ کی مادا جنہی ری کر لی جنہی خوزے د بلا ځامن دي ز جنې مال ته کې دي ما ته شتاد کار کې لري شوی دي ز جنې و ز ما جنې کو سر ناس ته انو جنې یغې دره لګ دي کني هغه دل ته ناس دي یو حرامي ته غوري سوري سوري دي چې کوم سولا ګاندي سي لګ لاو دي جرایب از نجوم اسما بهش نه میدان کې ای پاکس چه پاکس تو نه میدانی کې آئی نیچو تو چیز زیری گردو سر رتم کی نیتو چیز آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمتی اولای زالستو قدیم دیدی کی زندہ کیا دی؟ ماشاءاللہ تو نمیدانی کی آئی نیتو چیز اللہ میں اقبالو اتخو بدی پیانشوی چستا آئین سدے ستا رجل تیرون قارون سدے زیر گردن سر تمکینی تو چیز سچی ددی اسمان دلان دی اوسی گی فسب مضبوطی گی استاد صد پارت پیدا ہے آ کتاب زند قرآنی حکیم حکمتی اولا یزال استو قدیم اغد اللہ تعالی کتاب دی قدیم ذات تے او دی دیبا او اغد دا کتاب را لے گلے دی دا کتاب قرون غواری دا کتاب دا قانون گرد والواری دا دا قانون دا پار دا غلے کتاب دی اللہ علی کاشا قرآن رحمت اللہ علی اگر حکمتو نا ذکر کئی نو اول د تیارون رنا تراواصل توحید رنا دا شرک تیارا دا کفر تیارا دا اسلام ایمان رنا دا حالت رسول تیارا دا دا قرآن کریم طریقہ اغا رنا دا قانون دا اللہ رنا دا قانون دا غیر اللہ تیارا دا قرآن کریم دید پار راگل لے چھے دا تیارون رنا دا استرش لتخرج الناس من الظلمات الى النور سوره ابراهيم اول دیر پار راه لري چې شرکيات او بدعات ور دي راوباسي او تبه د سنت دي کړې اوندا وجه دا جعفر رضی الله تعالی عنہ نجاشي باچا ته نو ویلي وکنا نعبد الحجر والشجر وناكل الماء والتمر ونلبس الابر والشعر فهدانا الله الى الاسلام دا سربيد الله رب عزت دې دکدي او صحابی باچا تنویلی ابتع صل اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ورکا نکی مضرب شیر دکھا صحابی باچا تنویلی ابتع صل اللہ اللہ را لگلی لنخرج العباد من عبادت العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکی تطلبی حدیبی کو مقوانی اغیوة ادا بیت اللہ نے عمره وكوينكم إنا لا نصنع شيئا حتى يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصنعه كما صنع من ذا پیغمبر صحابة تر اغا وقتا يوكار نكو ترسو كره رسول الله دي دي چه رسول الله قويدو يوكار دو كير بي اغا سكو ما پیغمبر پاک صلى الله عليه وسلم فحالت ذا اسلام كي پا عمره ندري دلي زنكو كي اغا قويدن ربيو اغا لكو كمونگو تاسو جوگو ربيت اللہ تدلي دي حجر اسود دي او به زمزم دی ارسو دی لکی وی نکو ما رسول اللہ دنگ دی قرآن کریم مقصد سوشو دغا دے بائی لی تخرج الناس من الظلماتی الان دو دیم دا حکمت ابلاغ الاحکام الشرعیہ شیر قرآن رحم اللہ وی اصول سنت کی رسول دا احکام شرعیہ وی هادا بلاغ اس میں رتاو نبی دارنگی منکرینو لیارو ورکی لینذر بأسا شديدا سورة كهف دوين لنلر ميويني او تابدان نزيري ورقي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات سورة كهف دوين تدبر دا الله بآياتون كديد پارا افلا يتدبرون القرآن او كتاب انزل الله إليك كتاب انزل إليك انزل الله إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب قلت استمر آيات سورة الصالح سبحان الله تدبر دا پار راگا لے دی دارنگی قرآن کریم دا حکمت سے دی دا تذکیر دا پار راگا لے زیون دا جنت دا سچندر آخی زیون دا جنت زین کو لاؤ فیه ما عینان نزا خطان سورة رحمان چھے گوری کر دا ہدایت دا پار راگا لے ہدایت دا پارا ہدایت کتاب دی حلال او حرام په جنډر کې حق او باطل په جنډر کې بینه ده شفاء ده رحمت ده موعظه ده علاج ده علاج په اړه کتاب ده د روح علاج کوي د الله فضل ده فضل په اړه غل ده د حق په اړه غل چې حق هرڅه معلوم شي برکات په اړه ده تصدیق په اړه ده لیکل الله وردا تقو مزور ده زه یې لیکم دا رنګ قران کریم دا د احکام د پاره د مضبوطیا د پاره اوه کې بتایا ته د وضاحت د پاره د قران عربیه روح ته روح څنګه چې روح سره جنګ دی بل سره جنګ دی تذکرہ دا تذکرۃ للتذکرۃ لمن یخشى حکمت بالغه د مبین دی بیان دی تیبیان دی خلق چی پکی اختلاف کی داغی وضاحت کی دا توحید دا معرفت دا پار راگا لے دی او دارنگی اتباع دا پار راگا لے شیئر کتاب دی اتبیو ماندی لکم ربکم دا قانون کا زور دا پار راگا لے شیئر کتاب دی دا دی حکمتو نا دی حکمتو نا دی دی حکمتو نا خواه متوجه شا غط حکمتو نا بسو دی خواه غط حکمتو نا سری ورد راجع بکوم نمبر ایک لی تخرج الناس من الظلمات الى النور ذیم لیعلمو انما هو الہ واحد ذیم لتبین للناس ما نزل الیهم لتبین للناس سنورم لیتدبرو انظم لیتذکر اولو الباب فقم لیثبت الذین آمنوا اوم لتحکم بین الناس لما اراک اللہ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ کیا دیشو لتخرج الناس من الظلمات لیعلمو انما هو الہ واحد لتبین للناس ما نزل الیهم لام لام لام لیتدبرو لیتذکر ليثبت لتحكم بين الناس بما اراك الله رب السدي نمبر 1 ورسول طول خالد تيارون راو باسا تيار ده شرك او ده جهل دال تخرج الناس يولام شو طريقه الاخراج بسيط ليعلموا ان هو اله واحد تيارون راو باسا ليعلموا ان هو اله واحد طريقه الاخراج بسيط لتبين بيان بقول واري بيان او تبليغ بقول واري بيان او تبليغ ورد کی تب سکے تدبر بکے او تذکر بکے سمے او وسر پار راغل لے لتخرج الناس شرک او جہل تیارو میں راو باسی ستا یعلم ان مولا واحد طریقہ راو باسی بس لتبين بیان بکے بلاغ بکے ہا بلا دی بس کی تدبر بکے تذکر بکے تدبر بکے تذکر بکے نبی عامه سجل کی لیے سب تبذبوت والے برازیل اس کی مجتبا سے دارا بتوئے نہیں تو خور رب دے ریبیشی کا نا تب اخبر کار جاری ساتھی نچ خلق کل برابر شو نو لتحکم بین الناس بما اراک اللہ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ فیصلہ بد اللہ پا قانون یقین پلا چھ نصیحت سو چکی فکرو کی نصیحت والی اللہ کتاب پا پخلا قانون کر دیں خدای خلقو نسو اے کہ تخرج الناس من الظلمات نزلزل لیعلمو انمو الہ واحد آو بیا بسی بیان بکئے بلاغ بکئے تبلیغ بکئے دی بسی تدبر تذکر بکئی نو دے چی تدبر تذکر کو نو خود بخود چی دن اغا فیصلہ بد اللہ کتاب کی کنا زیم طریقے سر باقون ربط پہلی اخراج الناس من الظلمات اخراج حمزہ دے کنا حمزہ وال دے ساری سنو میں تپوسو کنا نو بیا پکې بي دکر علي په بي علي څنګه موږ جوړي کړه نو بلاغ بلغ بيان بیا په سيتي دا الی تبين حمزه دي علي ته نو بي دا رتي دا نو تبين او تدبر او تذکر او تحكم اخر کې يې دنو علي اخر کې راځي نو دي عالم ان ما اله واحد ما لا رب بل الله دي سمړ خور جوړ کړل اخراج بکای ذریعہ با بیان بلاغ تبلیغ او تبیین وی صاحبی با تدبر و تذکر واغلی فیصلہ باو کی دا اللہ پا قانون یقین با دا اللہ پا توحید ناشی دا اغل شوی کتا راغل دین پارا لی داو بیان دا حکمت دا قرآن کریم انشاءاللہ تعالی متحاصل او پاغی تفصیل اغبیاء و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین Okay.